слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Удзельнікі міжнароднага катынскага мотапрабегу шанавалі памяць ахвяр сталінізму ў Курапатах. Затрыманы лідар моладзевага крыла «Гавары праўду» Павал Вінаградаў чакаюцца суды над іншымі актывістамі кампаніі. Спаўняецца год з дня гібелі гульцоў і трэнераў хакейнай каманды «Лакаматыў». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Міжнародны катынскі мотапрабег прыбыў на тэрыторыю Беларусі. Байкеры з Польшчы, Нямеччыны і іншых краін наведалі радзіму Адама Міцкевіча ў Завосці Навагарадскага раёну, маёнтак Івана Груцкага ў Банданае Валужынскага раёну, магілы польскіх салдат 1920 году ў горадні. Сёння яны ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў мемарыяле Курапаты пад Менскам. З байкерамі сустракаўся Валер Каліноўскі. Перад Курапатамі ДАІ прымусіла польскіх байкераў спыніцца на 20 хвілін. Насустрач ім па кальцавой дарозе ехаў картэж Аляксандра Лукашэнкі. Але, як кажуць арганізатары прабегу, гэта была хіба адзіная нязручнасць за час трохдзённага падарожжа па беларускіх дарогах 70 байкераў. Пакінуўшы матацыклы на паркоўцы, з якой ДАІ папярэдне выдаліла ўсе машыны, байкеры пешай калёнай рушылі па крыжовай алеі. Стаць бэнчэ край наш ставы! Стаць бэнчэ пястов гроў! На штандары катынскага мотапрабегу разам з іншымі мясцінамі пакут польскага народу пазначаныя і Курапаты. Байкеры імкнуцца не адмінаць гэтае месца падчас усіх сваіх вандровак у Катынь. Камандор катынскага рэйду байкераў, 70-гадовы Віктар Венгжын, кажа, што ён арганізаваў 12 такіх паездак. І амаль кожны раз з наведваннем Курапатаў, куды і сёння байкеры прынеслі вянкі і свечкі да сімвалічнай магілы польскіх ахвяр і да галоў мемарыялу. Віктар Венгжын. Гэта вельмі важнае месца, такое як Катынь, як пяціхаткі ў Харкаве, як быкоўня ў Кіеве, як медныя. Тут, напэўна, ляжаць польскія афіцэры, некалькі тысяч польскіх афіцэраў. Польскі консул у Менску Томаш Янік заявіў, што Курапаты адносяцца да месцаў польскай нацыянальнай памяці. Тут ляжыць, паводле некаторых звестак, каля 200 тысяч людскіх парэш. Так, сярод іх некалькі тысяч ахвяраў з так званага беларускага спісу Катыні, які яшчэ не адкрыты і дагэтуль застаецца ў пошуку. Польскія байкеры звярнулі ўвагу на акты вандалізму, якія адбываюцца ў Курапатах, на тое, што мемарыял падзелены на двое кальцавой дарогай, а таксама, што дагэтуль няма дзяржаўнага ўшанавання ахвяраў, а толькі створаны народны мемарыял. Некаторыя з удзельнікаў прабегу збіралі ў Курапатах зямлю, каб насыпаць яе ў мемарыялах на тэрыторыі Польшчы. Я прывёз сюды зямлю з поля Варшаўскай бітвы 1920 году, а зямлю курапатскую мяне папрасілі прывезці да мемарыялу ў маім горадзе Радзіміне. Польскія байкеры ў пятніцу наведалі таксама мемарыялы Хатынь і Леніна. У суботу яны збіраюцца ехаць у Смаленск на месца аварыі самалёта прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага і ў Катынскі мемарыял. Удзельнікі міжнароднага катынскага мотапрабегу ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў Курапатах. Слухачы «Свабоды» таксама дзеляцца сваімі ўспамінамі аб сталінскіх часах. Салігорск Андрей. Хачу прывесці прыклад 50-53 года па поваду выбараў. Яшчэ пры жызні Сталіна ў бывшым Старобінскім раёне вёска Мяцявіці произошел вот такий интересный случай, когда я познакомился с бело-красно-белым флагом. В день выборов увез Семецевич, один из громадян взял, выставил на своем пляцу, на участку, на длинном шесту метров 4-5 бело-красно-белый флаг. Мы, мальчуки, все позбегались туда, и люди... Так вот, прикиньте, 53-й год, шыць Сталіна, і чалавек адважыўся на гэты крок. Сягоння, 3-е тысячалецце, вы баіцесь байкатаваць, і за какого-то прахадзімца ён запугаў усю краіну. Тады быў Савецкі Саюз, а цяпер наша родная беларуская зямля. Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Вы слухаете «Радио Свобода». У суде Московского района Менску чакается разгляд административной справы лидера молодевого крыла громадянской кампании «Говори правду» Паула Виноградова. 7 вересня, каля подъезда своего дома, так само затриманы и доставлены у пасторунок активист Александр Арцибашев. Подчас пиратрусу у вечера 6 вересня милиция конфисковала у Менском офисе «Говори правду» тысячи особников друкованной продукции. Рассказывая Олесь Дашинский. Паула Виноградова затрымалі раніцай на кватэры пасля пиратрусу, учыненага супрацоўнікамі міліцыі ў менскім офісе «Гавары праўду». Яго вінавацілі ў дробным хуліганстве, як яго на паплічніка Ягора Віняцкага, якога 5 верасня першамайскі суд арыштаваў на 7 сутак. Абодва актывісты бяруць удзел у арганізацыі актыўнага байкоту ў 101-й акрузе ў Менску. Жонка Паула Виноградова Светлана распавяла, як затрымлівалі Паула. Пришли домой, три сотрудника милиции забрали его с собой. Конечно, он находится под надзором, он должен открыть им дверь. После пиратрусу у офиса «Говори правду», учинена сотрудниками милиции, фактично не засталось агитационной передвыборчей продукции, означает координатор выборчего штаба «Говори правду» Андрей Дмитриев. Сотрудники милиции описали так само у офиса маемость, от креслов до компьютеров и принтеров. Это же такие тиски, я тиск удался из нескольких кроков, я думаю, что я еще не скончена, потому что позавчера был арештованный активист молодого крыла Виняцкий. И при обшуку его в хате было конфисковано около 20 тысяч громадянской домовы. Для учора был обшук, конфисковали около 45 тысяч газет, около 20 тысяч громадянской домовы и иншие улетки. Так само перед выборчие улетки. И сегодня был арештованный Павел Виноградов. Я думаю, что это может пошириться и на регионы. Это просто компания тиску на «Говори правду». За то активное дело, как компания перед Активісты «Говори правду» включилися в агітаційную кампанію «Ад дзвярей до дзвярей» і обійшли уже шмат кватэраў. Паводле Дмітрієва, гэтага не могли не зауважить улады. Тому яны і обрынулися на офіс з пиратрусом, який тягнувся амаль 4,5 години і скончився каля 11 вечора. Спочатку прийшов просто участковий міліціонер, який сказав, що є скарга з боку сусідів на те, що ми не даємо їм спати. Їх було чоловік 7-8, які заходили в кватэру, але так само шмат было у низи. Для того, как вывести все, что они конфисковали, им потребовалось 3 машины. И наши активисты чули, как они сказали, про то, что треба это как мага худшее все спалить, что такие есть приказ. Поводле Дмитриева, друкованная продукция имела выходные дадзеныя, тому и она конфискованная незаконно. И гэтыя дзеянні будуць абскарджаныя у Генпрокуратуру. Намеснік старшыні правабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович гэтак прокоментаваў націск на «Говоруй правду». Такая практика назіралася і падчас папярэдніх выбарчых кампаній вельмі часта, калі такія налёты адбываліся нават у друкарні, якія выраблялі друкаваную прадукцыю. Стараецца такія вот кшталту перашкоды, нават канфіскоўвалі ці матэрыялы друкаваныя, а потым аддавалі ўжо пасля заканчэння фактычнай агітацыйнай кампаніі. Думаю, што гэта звязана з выбарамі найперш. Гэта была асноўная мэта візіту супрацоўнікаў МУС. Падобна, што іх турбуе больш тыя, хто збіраецца дзейнічаць у выбарах менавіта да апошняга, чым тыя, хто збіраецца здымацца. Намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. А вось званок ад непасрэднай сведкі аблавы на актывістаў кампаніі «Гавары праўду». Моя фамілія Міклашэйчар Заслава Яна. Вчера ко мне пришел участковый, сказал, что была заява, что у нас тут шутнят. Я живу тут одна, мне 82 года, живу одна с внуком. За ним ворвалось 4 амбала. Я говорю, а это кто? А это со мной. А с кем вы живете? Я говорю, с внуком. Они прошли к нему в комнату, давай там устраивать шмон, как говорится. А он состоит в обществе «Говори правду». Там были листовки «Говори правду». Я говорю, покажите, кто вы. Они мне документы не показали, толкнули меня. Мне стало плохо. Милиционер прошел со мной в мою комнату, вывели внука. Вечером был суд. И осудили его на 10 суток, потому что он ругался матом и оказывал сопротивление. Кому он оказывал сопротивление? Я не знаю, что за 4 амбала здоровых, сытых мужика. Это вообще какой-то кошмар. На тумбочке у меня лежали кошелек с деньгами, и тот пропал. Я вот хожу, ищу, чтобы сходить в магазин. У меня на тумбочке прихожей лежат ключи и деньги. Ко мне никто не ходит, поэтому никто не мог это утащить. То ли они их скинули, то ли с собой унесли. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Амбасадор США у АБСЕ Іен Кейлі виступив на посяджені Сталої Ради АБСЕ у Вені з жорсткою критикою відносно останніх подій у Білорусі. Сполучені Штати глибоко занепокоєні погаршенням у питанні поваги до правов чоловіка і основних свобод у Білорусі, особливо у світлі надходящих виборів, сказав він. Ми поділяємо занепокоєність відносно затриманню і арешту адміністраторів групи соціальних інтернет-сеток Білорусі. Сполучені Штати так само виказують розчарування дискваліфікації 68 кандидатів у депутати, включно з билим кандидатом на президента Олександром Мілінкевичем і іншими, хто не був допущений до виборів, призначених на 23 вересня. США відзначають, що такі кроки білоруського уряду без потреби замацовують самоізоляцію країни. Ви на хвалях Радіо Свободу, Пражской студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Удельники міжнародного катынського мотопробегу ушанавалі пам'ять ахвяр сталінізму у Куропатах. Затриманий лідер молодзевага крыла гаварыў праўду Павел Вінаградаў. Чакаюцца суды над іншымі актывістамі кампаніі. Паводле ЦВК на 110 депутацкіх мандатаў Палаты прадстаўнікоў засталося 365 прэтэндэнтаў. Палітвязня Сергія Каваленку перавялі з медычнай часткі ў атрад. На яго ціснуць за нібыта парушэнне турэмнага рэжыму. Сёння спаўняецца год з дня гібелі гульцоў і трэнераў хакейнай каманды «Лакаматыў». Сярод загінулых тры беларусы. ЗША скрытыкавалі Беларусь у АБСЕ. Літва не будзе спяшацца з выдачай беларускага ваеннаслужачага Сцяпана Захарчэнкі, які летась уцёк у Літву і папрасіў палітычнага прытулку, але паводле суду атрымаў адмову. Працягнем выбарчую тэму апытаннем на менскай камароўцы. Людзі сталага веку не ведаюць ані кандыдатаў у дэпутаты, ані дзейных дэпутатаў у сваёй акрузе. Блытаюць парламенцкія выбары з прэзідэнцкімі. А моладзь наогул не збіраецца ісці на выбары, бо не бачыць у іх сэнсу. Такія высновы зрабіла Інна Студзінская, размаўляючы з людзьмі на менскім камароўскім рынку пра парламенцкія выбары, якія маюць адбыцца 23 верасня. Вы ведаете, что хутка выборы? Ведаю. А ведаете, за кого будете голосовать? Не ведаю. Объявления пока нет. А по телевизору дебаты не глядите и выступы? Не гляжу. Ничего нового не скажут. Как это? Стало легче, стало веселее. Шея стала тоньше, но зато длиннее. Пенсию увеличили. Другое дело. Вот вопрос самый больной. Цены увеличиваются, а пенсию добавят 100 тысяч. А цены гораздо больше. Слышала, что будут выборы. Ну а на выборы пойдете? Конечно, я всегда хожу. Вы ведаете, что хутка будут выборы? Знаю, 23 сентября. А ведаете, за кого будете голосовать? А еще не знаю, не приходили, не звонили, ни бумаж не наклеено, не знаю. А знаете, что мне все равно, любой, там сколько лет живу, я никогда не обращалась к депутатам к этому, никогда, ни с чем. Ведаете вы, что хутка выборы? Ну, ведешь. А куды выборы? Президента, как я понимаю. Не, в парламент. А, ну, в парламент я спутал, да. А ведаете вы кандидатов? Лукашенко нравится, остальных не знаю, я, в общем-то, не политик. Вы ведаете, что хутка будут выборы? Ну, так что, знаю. Почему я не знаю? Обведайте своих кандидатов, за кого голосовать? Не знаю. А цікавитесь? Пойдете на выборы? Ну, пойду, хоть за кого проголосую. А не только лезу в кресло, чтобы себе набить карманы. Они обещают сейчас, а потом они плюют на нас. Они себе дорогу пробивают. Ведайте, что хутка будут выборы? Да, верно. А ведайте своих кандидатов? Честно, не особо. Я не собираюсь идти. А чему? Не вижу смысла, если честно. А кто зараз ваш депутат так сама не ведаю. Нет. Ведаете вы, что хутка выборы? Ведаю. А ведаете своих кандидатов? Да. На минулые выборы ходили? На выборы мы ходим. Постоянно муж у меня первый. А лет кандидата меня что не вельми интересует? Нет. Потому что они ничего не дают, эти кандидаты. Название только. Избираетесь вы на выборы? Напомню, не избираюсь, потому что все равно я не ведаю ни водного человека, який там удельничает, и ни водного человека, який, например, зараз у парламенте. Ну, не бачу сенсу просто марновать на этот час. Мне, на самом деле, это все равно не цікаво, тому що я не лічу, що вони нешто вирішать будуть. А питання на мінськім комаровським ринку. Виборчу тему протягне сьогоднішня експертиза. Які пропагандистські ефект мали виступи кандидатів у депутати по радіо і телевізії? Що влада набула, а що втратила під час цієї виборчої кампанії? Чому під час виступів не з'явилося нових цікавих особов серед провладних кандидатів? На гэты і інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують політичний глядальник газети «Білорусский ринок» Павлюк Буковський і філозоф-медіаексперт Олесь Антипенко. Веде передачу Віталь Циганков. слухаць у нашай сённяшняй праграме пазней. Палітвязня Сергія Каваленку перавялі з медычнай часткі ў атрад, на яго ціснуць у пытаннях парушэння турэмнага рэжыму. Праваабаронца і палітвязень Алесь Бяляцкі, а таксама былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч, дасталі сваім родным лісты. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў паведамляе Галіна Абакунчык. Пасля працяглага перапынку атрымала ліст ад Алеся Бяляцкага ягоная жонка Наталя Пінчук. Яна мяркуе, што Алесь доўга не пісаў з прычыны сваёй занятасці ў калоніі. Ён прыслаў ліст, і я так ўжо ўласна для сябе патлумачыла, што часу яго мала, працуе ў холадзе, выпускае прадукцыю швейную, ёсць неабходнасць шмат каму адказваць. Ён ніколі не піша, ціснуць на яго ці не. Калі былі на яго спагнанні, гэта ён напісаў. Пазбаўлены кароткатэрміновага спаткання, пазбаўлены доўгатэрміновага, на прадуктовых перадачаў, пазбаўлены грашовых атрымання з 500 тысяч да 100 тысяч, ну, такім чынам. Палітвязень Сергей Каваленка патэлефанаваў жонцы Алене Каваленцы. У кароткай размове ён паведаміў, што яго вярнулі з медычнай часткі турмы ў атрад. Калі гаворка зайшла пра парушэнні турэмнага рэжыму, тэлефонная сувязь раптам перапынілася, кажа Алена. Ён пачаў распавядаць, пачалі ад яго опять патрабаваць нейкі паперы, падпісваць на конт статусу злоснага парушальніка. Калі ён падрабязней пытаўся пра гэта распавесці, да, размова прыпынілася. Ну, я думаю, што недарэмна яны зробяць яго злоснага парушальніка, што яны гэта будуць выкарыстоўваць, потым баюся, каб яны не зрабілі сцэнар метром Дашкевічам. Я гэта вельмі канічна пасаюся. Чарговы ліст даслаў сваёй жонцы Марыне Адамовіч палітвязень Мікола Статкевіч. Марына Адамовіч кажа, што не можа чытаць гэты ліст без слёз. У гэтым лісце як бы адказаў мне на ўзгадку тым, што Алесь Бяляцкі напісаў мне, што як не дзіўна, але мы зараз перажываем, здаецца, не самыя горшыя часы ў сваім жыцці. Пагадзіўся з Алесем, сказаў, што тут я цалкам згодны з Алесем, мы перажываем не толькі не самыя горшыя, але, мабыць, самыя высокія часы. Безумоўна, вельмі хочацца на волю пабачыць вас, бацьку, неба не праз краты, не праз сетку, дакрануцца да жывога дрэва, але такой маральнай яснасці, здаецца, рэдка бывае ў жыцці, такога дакладнага разумення, што патрэбна, што нельга. І кажа, што, мабыць, сёння ён бы не мог на свабодзе зрабіць болей дзеля адстойвання чалавечай годнасці, чым на гэтым закавышу на полі бітвы памерам у 10 квадратных метраў. У гэтым увесь Мікола, увесь Алесь, і, мабыць, увесь Зміць, і тыя хлопцы, якія сёння за нас там змагаюцца, значна ў большай ступені, мабыць, чым мы за іх тут. Кажа Марына Адамовіч, жонка палітвязні Міколы Статкевіча. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны выр у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. І чарговую частку кнігі Валера Каліноўскага слухайце ў нашай сённяшняй праграме. Зараз выбарчая інфармацыя з рэгіёнаў. Агітацыйная кампанія кандыдатаў у дэпутаты застаецца там малапрыкметнай. Не хапае улётак, сходы выбарчыкаў амаль не праводзяцца, выступы кандыдатаў у СМІ цэнзуруюцца. Так, на Магілёўшчыне пасля рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты не адбылося ніводнага вулічнага пікету. Чаму, высвятляў Андрэй Белагубаў. Кандыдат у депутаты от Белорусской социал-демократичной партии «Громада» с Могилева Леонид Подберецкий наважился был провести агитационный пикет. Его затримали. Звинователи у тем, что он вышел до людей без дозволу районной администрации. Позднее милицианты признали, что административный переслед кандидата не в их компетенции. Материалы передали на разгляд округовую комиссию. В отгуку с яе покуль няма. Надо было им по-другому разрулить ситуацию, не доводить ее до абсурда, до милиции. Это не дело милиции. Люди на 80% даже не знают нас в лицо. А наша задача, чтобы они знали. Из 6 кандидатов, которые находятся у меня на округе, вообще никто пикетами заниматься не будет. Это никому не надо. Заявляет Леонид Подберецкий. 6 вересня в Могилевских шапиках не у всех лучшие могли купить областную газету «Могилевские ведомости». У номера были надрукованы перед выборчие программы 6 оппозиционных вылученцев. Одним из первых выявил виявив нестачу газети у продажі кандидату депутати від партії БНФ Віталь Макаренко. Уздіяння того, що цієї програми були надруковані, полохало влади. Робили такий превентивний захід, щоб не дати людям ознайомитися тим, що справді думають і говорять демократи. Формально газета з'явилась у шапіках, але по одному-два особники абсолютно недостатково для того, щоб люди масово справді ознайомились з програмами демократичних кандидатів. Вивішених на вулицях агітаційних матеріалів за кандидатів на депутатство вобмаль. Про вибори нагадують хіба що плакати, які інформують, що вибори відбудуться 23 вересня. У Бобруйську з'явилися так само обвістки з закликом приходити голосувати дотерміново. У Гомелі кандидати провели тільки одну зустрічу з виборцями. Відбулося це у школі. Виборча комісія там ладила зустрічу для одного проуладного кандидата, дійного чільця Совету Республіки Ганни Лопатіної. Галина Кравченко, сябра руху за свободу і так само кандидатка у депутати, про зустрічу довідалася випадково від журналістів, бо округова комісія її не попередила. Галина каже, що повновартісної агітації вести не може. Нема покуль ульоток з її біографією і програмними тезисами. Округова комісія надрукувала тільки портрети з позначенням прозвища і номеру округи, у якої вона балотується. Основні агітаційні матеріали будуть готові тільки на наступному тижні. Така ж ситуація з виробом агітаційних матеріалів і у інших кандидатів від опозиції. Сябра об'єднаної громадянської партії і кандидату депутати у Гомельсько-Новобілівській виборчій окрузі номер 36 Володимир Непомнящих каже, що округова комісії прийшлася недосподоба його майка. Избирательная окружная комиссия не хочет печатать мой портрет в майке, где написано «За Беларусь без Лукашенко». Я им сказал, это ваши проблемы, менять фотографию я не буду, потому что ничего на майке крамольного нету. Если вы хотите, можете сделать с меня там колобка или голову профессора Дуэля. За майки и закликов до бойкоту выборов телевыступ оппозиционного кандидата Непомнящих не пустили у эфир. Еще один кандидат у Гомельской Новобелецкой выборы Большая окрузі номер 36, вилучаєць ліберально-демократичної партії, не скористався своїм правом телезвороту до виборців. Виступив по телебаченню тільки кандидат від влади Ігор Прокопенко, були помічник президента у регіоні, визволений 6 жнівня Олександром Лукашенком з цієї посади. На Менщині округова виборча комісія винесла попередження опозиційному кандидату у депутати по Селигорській виборчій окрузі Віктору Молочку. Комісія налічила 4 порушення виборчого законодавства, зроблене командою Віктора Молочки у часі агітації. Подробиці у повідомленні кореспондента «Свободи». У середу 5 вересня у Солігорському клубі будівників була запланована зустріча з кандидатами у депутати, у тим ліку з опозиційним кандидатом по Солігорській городській виборчій окрузі номер 68 Віктором Молочком. Каб задоволити цікавість Мінаков до сходу, Віктор Молочко перевіз до клубу будівників своє агітаційне матеріали з пікету, що був усталюваний усього за 20 метрів від гетуль. Там 20 метрів буквально. Уже коли ми хотіли загрузити цю тумбу і під'їхали там по знак, щоб забрати цю тумбу зі стягами. На мене ж Георгий Николаевич Кривальцевич, начальник охраны общественного порядка. В відповідності з міліцейським протоколом Віктор Молочко так само обвинувачується у порушенні порядку розповсюдження у Солігорську ульоток. Але ж це не з'являється моїм порушенням, а спречує Віктор Молочко. Ці ульотки, що я роздавав, 500, які я заказав в типографії, типографія не указала сходні свої дані. Ми потім поїхали на розборки, мені говорять, у нас практика такого не показує дані. Віктор Молочко – юрист по адукації, подполковник фінансової міліції в відставці. Йому 52 роки. На конт подрыхтовки Солигорску до выборов, и он выказывает критичное меркование. На сегодня в Солигорске вообще ничего, абсолютно нема, кроме того, что несколько висят по всему городу, ну вот эти стандартные красно-зеленые вывески, и все. Ничего, ни про кого, ни про меня, ни про Галенника, ни про Болезнь. Кстати, вчера была должна в газете выйти моя статья. Все, в Солигорске не выпустит, и будет ли, мне главный редактор вчера сказала, мы не ведаем, у нас нема пока указаний. Сказав у інтерв'ю «Свободі» кандидату депутати по Солігорській виборчій окрузі Віктор Молочко. На 110 депутатських мандатів Палати представників засталося 365 претендентів. Гэту лічбу назвав «Свободі» сакратар Центравыбаркаму Миколай Лазавік. Хоць у дальнейшым іх може стаць і меней, паколькі некаторыя кандидаты пагражаюць зняцца з выбору, удакладніў Лазавік. Ён таксама сказаў, што безальтернатыўнымі застаюцца 3 выбарчыя акругі, а найбольшая колькасць прэтэндэнтаў на дэпутацкія крэслы зафіксаваная ў Менску. Праз тыдзень аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ маюць на партыйных з'ездах афіцыйна зняць сваіх кандидатаў з выбарчай гонкі. – возера Чырвонае ва ўсходнім Палессі, як жывецца людзям на яго берагах, ці ёсць там пляжы і дамы адпачынку, якія легенды з ім звязаныя. Там замак на озеры быў, это сапраўды паднялася бура страшная, замак знесло і яна пагінула. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Мы едзем у мястэчка Пухавічы, што стаіць каля самага Чырвонага возера. Падарожжа на Палессі ў праграме пазней, а гэтае пытанне зроблена ў іншым заходнім рэгіёне Беларусі. Як у горадні можна зарабіць на блізкасці да мяжы? Ці карыстаецеся вы такімі магчымасцямі? Гарадзенскіх мінакоў распытаў сёння наш карэспандэнт. Я лічу, што сапраўды это дапамагае. Пратуюць, например, там перевозяць даже через там сигареты, да? Оттуда привозяцца какие-то там вещи, такие с одежды. Когда поехать, там можна реально заработать там 30-40 долларов, может, мой больше. То-то к зарплате это очень большой плюс. І я так само перевозила, але гэта я не роблю так часто. 40 долларов заработок. Ну, я калі. А я студентка, але вучуся на платным. Если б уровень жизни намного выше был бы, просто-напросто в этом не было бы необходимости какой-то, то никто бы не возил. Для некоторых это работа, и получается, что работать, например, в государственной работе, там зарабатывать там 3 миллиона 3,5, а там за месяц, если там постоянно какие-то связи имеешь, там, ну, там можно зарабатывать 4-3 раза больше. Конечно, потому что я лет 10 ездил на Польшу, мне, как говорится, проблем не было с деньгами. Сейчас я работаю на государственной работе водителем, плюс на полставки рабочих по обслуживанию здания, я знаю, если сколько получаю, 1 400 000 только. И как прожить на эти деньги? 10 году ездил я заработал сыну на квартиру, на трехкомнатную. Все дешевле там в два раза. Ну, хиба каля 20% населения Гродзенщины этим занимаются, и это довольно таки значная частка их пополнения, их семейного бюджета. Ну, солярка, папиросы, самое основное. Я знаю, знакомые у меня были бензин, солярку возили. Я не езжу. Мне хватает зарплаты. Было бы лучше, чтобы обеспечили заработок здесь на месте, чтобы люди не гробили здоровье. Я сам когда-то катался, ничего хорошего там нет. Серьезно, кто катается, только гробит здоровье. Из всех моих знакомых, кто ездит в Польшу, кто возит сигареты, топливо, живут довольно-таки неплохо по сравнению с теми людьми, которые работают на стройке, на обычной простой работе. Со временем машина, квартира, да, и просто так жить не существовать, а жить. Сам я не спробую, потому что я не выездной пока из этой страны, но с удовольствием покинул бы родину. А пытанне ў горадні, як можна зарабіць на блізкасці да мяжы? Вы на хвалях Радыё Свабоды, праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Удзельнікі міжнароднага катынскага мотапрабегу ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў Курапатах. Затрыманы лідар моладзевага крыла гавары праўду Павел Вінаградаў. Чакаюцца суды над іншымі актывістамі кампаніі. Паводле ЦВК, на 110 дэпутацкіх мандатаў Палаты прадстаўнікоў засталося 365 прэтэндэнтаў. Палітвязня Сергія Каваленку перавялі з медычнай часткі ў атрад, на яго ціснуць за нібыта парушэння турэмнага рэжыму. Сёння спаўняецца год з дня гібелі гульцоў і трэнераў хакейнай каманды «Лакаматыў». Сярод загінулых тры беларусы.